Радыотэатр. Лепшая. Вітаем вас, нашы шаноўныя слухачы. Пад знакам 95-годдзя беларускага радыё, якое адзначаецца ў сярэдзіне лістапада, мы працягваем знаёміць вас з найноўшымі радыёспектаклямі з багатых аўдыяльных фондаў. З вамі, дарэчы, гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімир Трапянок. Сёння зноў звяртаемся да радыётвора 2012 года «Адгукніся, браця» па п'есе Георгія Марчука. Пастаноўшчыкі прысвяцілі спектакль 130-годдзю з дня нараджэння славутага песняра народнага паэта Якуба Коласа. Нагадаю ролі і імёны іх выканаўцаў. Настаўнік Кастусь Міцкевіч, малады Якуб Колас, акцёр Андрэй Кавальчук. Кастусь Падлетак, актрыса Таццяна Гуляева. Маці, народна артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік. Бацька, артыст Александр Гарцуеў. Дзядзька Антось і дзед, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Сцяпан Гонтар, акцёр Алексей Чарнігін. Шаптуха, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нявеста Кастуся Міцкевіча, актрыса Святлана Зелянкоўская. Дожджык, старшы наглядчык Астрога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Алесь Галубовіч, піцерскі рабочы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак. Зняволеныя заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін і Уладзімір Мішчанчук, а таксама акцёры Александр Жданович і Алексей Чарнігін. Садовіч, настаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчанка. Удзельнікі настаўніцкага з'езда, акцёры Алексей Чарнігін, Міхаіл Кіцель, Максім Брагінец. Дзед Алешка, акцёр Вячаслаў Галуза. Лучэфанскі, губернскі інспектар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Прыстаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў. Яблонскі, свяшчэннік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Шароў. Музычнае суправаджэнне на цымбалах, лаўрэат міжнародных конкурсаў Вераніка Прадзед. Такім чынам слухаем другую, заключную частку радыёспектакля «Адгукніся, браця». Все, полиция. Это губернатору. Полиция. Левая, правая, где страна? Улица, улица, Тибрецкая. Наша мила. Конституция. Конституция наша. Просто так не сгреба. И крупник, и каша. И что это треба? Канцелярия. Добрый день. Добрый день. Ого. И вас запросили, батюшка? Так. Отец Константин Яблонский. Будем знакомы. Йозеф Лучефанский. Инспектор 6-го участка Державных народных училищ в губернии. Мой гонор. Чёрт ведает, что такое! И давно поехать от машины. Первый раз сбираюсь в Крым, так не! Терміново выклікають суди. Чекайте, невже і вас, пан пристав по справі Міцкевича? Так, каб йому пячонки отбили. І мене по гэтай справі. Так, не здивляйтеся, святий отец. Нас усіх запросили по одной справі. Я уже тікаюся там, наверсі. Тепер такі парадки на кшталт нейкой комиссии доверенных особ при губернаторе. Давайте без протокольной частки. Что от нас потребуете, при чем тут Мицкевич? Его только что вызволили из тюрьмы. Все ж таки посадили. Я пророцки тогда ему на нем не казал, что его хуйня у демократую пахнет кратами. Что потребуете от нас? Не он, а губернатор хочет сделать все про нас, как про отказную комиссию. Мицкевич звернулся с прошением выдать ему доведку, а політичній добронадійності. Дякую Богу, дожилися. Ніхто не хоче брати відповідальності на себе. Навіть губернатор. Такую довідку йому давати рано. Правильно. Так лічить керівництво і я. Розпустили всіх. Ви тільки послухайте, а в чим він пише. Не бядуй, що стало тяжко жити у вічній темноті. І живеш ти як скотину, всяких злиднів кормиш много. Як без волі і без хліба працавітий люд наш гнеться. Альбо... А ось, ось ще. Мужик бедний мре в бідноті. Що характерно, що гэты Міцкевич Колас не один у гэтым краї. Ще під псевдонімом Янка Купала ховається некий Луцевич. Такое пишуть, такое. Не. Нелояльний он. Я ось усе вспоминаю і припомнить не могу ніяк. Скуль ён, штосьці я не ведаю яго. Ой, святы айцец, якая рожніца, ведаеце, не ведаеце. Хто будзе потым прабіраць? Зверху кажуць трэба. Пішыце адмоўную даведку. У такім выпадку маглі б абысціся без мяне. Чакайце, тут усё правільна прадумана. За палітычнае становішча адказвае пан прыстаў, за прафесійную падрыхтоўку я. А вы, святы отец, які належыць за духовны пачатак. Бог за ўсіх адказвае. Пасадзілі яго без маёй згоды, а тут спатрэбілася. Святы отец, я разумею. Кожнаму з нас непрыемна браць усю адказнасць на сябе. Я наогул лічу гэты эксперымент губернатора дзівацтва. Але з нас патрабуюць. І трэба даць адказ. Зрозумійте. Нагадайте, пристав святому айцу про Кастуся Міцкевича. Няўжо не памятаєте той бунт наставников на Миколаївщині? Ні. З'їзд. Михайло Ильич, ходи сюда. Дед Олежка, ты чому свой пост покинул? Ты не турбуйся, Михайлович, у меня вока, як у орла. Я гэтых жандаров здалеку гляжу. Ты мне скажи, об чем яны так дружно говорить там? Ну, про становище у России. Разумею. Супротив цара, так? Да не, дед, ну не зусім. Обмерковують, як помогчи простому люду, як полепшить його тяжке життя. Так, про нас, значить, бачить, про нас. Про усіх зневажених і покривджених. Ні, про усіх цар не дозволить. Дед, єсть люди, які цара питати не будуть. Революціонери. Революціонери. Так. А ти що ж, Михайлович, оделився, а? Знову байки свої пишеш. Ну, отгадав, дід. Тільки не байки, а вірші. А, так, вірші. Про нашу долю, так? Про яє. Ну, прочитай, калі ласка. Що тобі прочитати? А во. Що, брат, Гришка? Поправляйся. Чутко ее земли дадуть. Эх, Миколка, что тут тешить? И стары, а як дитя. Не будет нам життя, як панов не перевешать. Вот крепко. Ну, сгоден? Сгоден. Ну, добро, я и буду заминать. Иди. Тишей, товарищи, тишей. Переходим непосредственно до самой справы. Садович, починай. Товарищи, сегодняшний сход – важнейшая подея у наставницком житті. Мы живем у час, коли все лепшие люди России отдают свою волю и энергию на борьбу за равноправие и свободу народа. Царский трон захистався. Ты цар с трона не скинулся? Так давайте мы да поможем его скинуть. Ну, коли без смеху, у гэтым есть доля истины. Ну, нехай не мы, але и нашими намаганнями. Наш обовязок – нести правду народу. Теперь мета организоваться у наставницкий союз. Долучиться до Всероссийского наставницкого союза. Ну, товарищи, ну справа ясная, такая организация потребна. Ну, лечу выступлению было достаточно. А стомились, купаться хочется уже. Сябры, сябры, нам треба оформить нашу постанову. Читай, читай. 9 липеня 1906 года. Мы, что ниже, подписались, постановили. Первое. Организовать наставницкий союз. Другое. Поставить себе задачу. Змагаться с самодержавным ладом. А какая конкретно мета? Вести боротьбу шляхом пропаганды революции и распаўсюджвання революционной литературы. А мой створение революционных ячеек? Для ведения справ треба выбрать бюро у складе трех особ. Это поспеем. У мяне поправка. Ну, якая поправка? У першым пункте постановы замест з самадзяржаўным ладам лепш замяніць на самадзяржаўным рэжымам. Страхуецца, га? Гэта зніжае ступень адказнасці. У мяне дзеці, а вы вольныя сокалы. Прымаем? Прымаем, канешне. Прымаем. Товарищи, протокол подрыхтованы, будем подписывать. Веншую, сябры. Так, зараз я. Кто за мной? Кому надокучило наставничество? Кто хочет казенной каши? Подписывай. Ага. Вот так вот. Тихо, глядите, глядите. Товарищи! Товарищи! Всем заставаться на месте! Вы не можете... Маєте право, хто вам дозволив бити чоловіка? А хто тебе просив бігти? Сиди, не рипай, не рипайся! На що, наставнички? Не чекали? Не пошанцевало? Усіх арештую, усіх! Віцкевич? Я. І ти дудуєш? Ну-ну. Провести в обыск. Ай, божечки, божечки. Я пильновал, браточки. Я пильновал. Я не налетел, як каршуки, навіть не опам'ятався. Тебе що? Я гэта як яго. Я яшчэ не распісаўся. А ты быдла. Хоч ведаеш, па чым яны падпісваюцца. Ну, калі Михайлович падпісаўся, і я падпішуся. Гэта паперка турмой пахне. Турмой? А нічого. Мішай быдла, як вы кажаце, не паставіць. Давайте паперу. Дайте их этому дурню. Яны яшчэ спадзяюцца, што нехта аб іх клапоціцца. Сяляне забраліся ў вёсцы. Яны не дадуць нас арыштаваць. Правильно, правильно, товарищ. Это мы яшчэ паглядзім. У ланцужок! Шыва! Шыва! А ты што тут накрэмзаў? Вы не тыкайте. Я не крэмзаў. Верши. Вось твои верши. Аж у очах яны мігцяцца. Усюды их, як прусаков. Куды пасти и где схаваться от гэтых рыл и каўняров? Что? Я не развітуюся. Чакайте сустрэчы. Казалі потым між намі, што яго дарма пасадзілі, што дозву не ён пісаў. Ён, не ён. Нехта павінен быў сесці. А што? Пра іх з таго сходу, тым ліку яго пасадзілі. Вы як быццам абараняеце яго, інспектар? Ну, перастаньце, прыстаў. з Пінська, під ігумен. Сподіваюся, не за пригожий очі і стіплий характер. Нагадать вам той випадок? Дякую, дякую, покуль пам'ять ніхто не відбив. Покличте Міцкевича. Зараз. Я уважливо слухаю пана інспектора. Костусь, ви от природи романтик і не лезьте в політику. Ну, навошто це все вам? Ваше самостійне життя тільки починається, і раптом петиції, одозви, ненависть до керівництва всесильних землі нашої. Я не вірю. Я не вірю тому, хто кричить, мовляв, служу народу, клопочуся ви їм. Повірте, це так само маска. Маска, яка ховає власницькі наміри. Все речаїсне і розумне. Самодержавний лад так само речаїсний, значить розумний. Ти поет. Ну, ти хочеш їм бути. Некому і тобі прийдеться співати. Праз кого ти хочеш світ бачити? Праз кого думаєш шукати істину? Праз простий люд. Хочеш, звісно, як усі революціонери, каб усі доброти були агульними. Так? Іменно. А ці може держава, у якої всі доброти агульні, існувати. От люди, позбавлені стимулу, який заключається в набутті власності, вони будуть намагатися робити мені, каб прожити за кошти інших. Працавіти і лайдаки будуть однольково претендувати на долю громадського багаття. І знов почнуться сварки, заздрість і зрада. Поки існує сімейка, буде і власна майомість. Вже, звісно, всім захочеться бачити своїх діток багатими і славутими. Ну, для цього вони почнуть рабувати державу. А вона не така кепська. Вона вивела тебе у люди, обудила від сну, а ти невдячний їй. Чим ти їй відплачуєш? Тебе селянського сина вчили за казенний кошт. Ти будуй свій світопогляд. Шукай сенс життя праз розум, адукованість, інтелігенцію. А хто твій простий люд? П'яниця, бидло, забойця, який не прагне до науки, який не поважає ні Бога, ні цара, ні урад, ні брата свого родного. Тебе, поет, ніхто, окрім інтелігенції, двох-трьох гімназісток і читати не буде. То поклади йому на стол книжку і бутельку горілки, вибери горілку. Ви помиляєтеся, пан інспектор. Ви не ведаєте мой народ. Вам не цікаві його традиції, мова. У каршуму ходить, так. Бо там його і клуб, і театр, і бібліотека, де можна параїться. Бюрократи зацікавлені, каб ён був п'яніцею, гультаєм, невуком. Бо калі порозумнее, утяміть, що на гарбе своїм тягне карчмара, пана, ды писара. Ось тады усім кривосмокам не врятуватися. Де ви бачили, каб у нас судили міністра, губернатора, ті яшчэ якого сатрапа, за корупцію, за використання посади не на служення айчыне, а на уласныя мэты. Нідзе. Няма такого, пані інспектор. А народ абуджаецца. Я веру. Тебе вже було попередження. Пам'ятай, каля воды намочишься, каля огню опечешься. Не веру я в радость змен. Мало что пошло до лепшего. Веру, не розумію. Потім зрозумієте. Не зрозумієте, пробачте. Нічим помогти не можу. Дозвольте откланяться. Не хочу з його робити цілком сердитого революціонера. Але ж, панове, лояльність його вже тоді була підфілована і моцна. Не треба було давати волю некоторим ненадійним. Навіть газету дозволили випускати. Я підписався на нашу Ніву. Ви тут хлусите, пристав. Військовим, поштовим і іншим чинам підписка на газету «Наша Ніва» заборонена. Мусить, вам загадали підписатися? Не по своїй волі, ні? Не по своїй волі, а? По своїй волі у нас час. Живе тільки ідіот. Ну, нарешті, святий отець, ви вспомнили, про кого йде говорка? Я його пам'ятаю подлітком. Як ви там казали, пан інспектор, на контрреволюції? Коли чоловік сам не жадає стати ліпшим, ніякая сила йому не допоможе. Є одне рятування. Яке? Віра. Бо коли ми спробуємо знайти все ж об'єктивну істину, то прийдемо тільки до Бога. Розумні проповідники казали, без віри ніяке познання немогчиме. О, почав проповідь. Тепер існують дві віри. Одна у революцію, друга у силу копейки. У мене пузо лопне від цього чаю. Підписуєте відмовний відказ, чи ні? Почекайте, почекайте, пристав. Тут пішло на принцип. Де ж ваша частина віри? Де? Я микаюся по всім повночно-заходнім краї. Бодай, що не приход, бо п'яниця. Автоматизм у літургії, формалізм на праці, будьонність і атрофія почуттів, розбещеність. Не до вас хутко люди перестануть ходить. Хто повинен ковать дух, заховывать моральність, жах перед Богом, ухвалять любов, сям'ю? Ви, церковники, мовчите, тому що правда. Тому у нас такі Міцкевичі і нараджаються. Я не спрячую. Недобрі часи переживає церква. Ёсть і сярод нас примазаний до веры, як і сярод вас, мирских. Як у Великім океані ёсць гадзіны приліву і адліву, так і у лоні церкви. Люд повернецца з новой сілы до православ'я, калі яго терпення ад ваших пустых маніфестаў, перавыбраў, реформ скончыцца. Мне здаецца, гэтаму юнаку трэба даць паперу аб добранадзейнасці. Я! Так! Вы добра подумали? Паперка гэта фармальнасць. Тысячы пад маркай добранадзейнасці між тым цягнуць, як пацукі з карыта. Хацеў бы я глянуць на вас, святы айцец, калі вы дасягнулі да мітрапаліта. Ці не спакусіў бы вас змій? Аднак, як казав Шекспір, все это слово, слово. Так, мы собрались философствовать, все робить справу. Чем вы, святый отец, обґрунтуете ваше решение? Мне здається, гэты человек набожный. И вы сможете это доказать? Сомневаюсь. Ваши доказы не на корысть Мицкевичу. Здається, я допетрю. Чому йому так потрібна папера об добронадійності? Йон боїться війська. Не возьмуть наставничать, заберуть у війська. Нехай послужить. Порядок і дисципліна Багі усялякай дзяржаўнасці. Ён выключэнне, будзем памятаць, ён паэт. Ой, не трэба, ой, не трэба, не трэба. Пушкін, Гёта, Міцкевіч, Жукоўскі. Не смешна. Так кожны пад вярбой можа накрэмзаць 5-10 вершаў і ўжо лічыць сябе пупам зямлі, тычынай, на якую павінны паўсе гарох астатні. Бліжэй да Бога ён не стаў. Так, будзем падпісваць пратакол. Так і запішам. Адмовіць Кастусю Міхайловичу Міцкевічу. Даруйце, панове, але гэта фіглярства рабіце без мяне. Вы супраць? Не, я ўстрымаўся. Гэта не прыйдзецца да спадобы пану губернатару. У мяне адзін губернатар, Господь Бог. Вось такія папы давялі Расею да барыкад. Слухайце, нашых двух галасоў дастаткова. Это нават добра, што адзін устрымаўся. Пануе дэмакратыя. Так што спакойна. Адпачывайце ў крыві. Дзякуй, дзякуй. Не дай Бог, каб вы яшчэ супраць. А мне наганяе начальства. Маўляў, куды глядзеў, чаму не папярэдзіў. На жаль, такі час пайшоў. Нельга за некага паручыцца, калі гэты нейкі можа з часам і цябе самога спіхнуць з пасад. Ісціна. Поздно ходишь. Да вас, отец Константин, як грешник, якому покаяние не дае спокою. А у чем тебе каяться? Да вось, читайте. Инспекторское предписание просылцы по сведчению тым, что наставник Мицкевичка сповядався и причащався. Дурень? Хто? Той, хто даваў табе гэтую пісульку. Больш за мяне турбуецца аб выратаванні твае душы. Вершы грэшныя пішаш? Не грэшныя, шчырыя. Калі не саромішся, пачытай. Тихо месяц тычынкі ходзіць у небе над зямлёю, неразгаданы, далёкі. Што ты бачыш пад сабою? Бачыш слёзы ты людскія, як яны з расою льюцца. А ў тумане думкі злыя горкім плачам аддаюцца. Як без волі і без хлеба працавіты люд наш гнецца. Кінь ты жальбу нашу у неба, няхай неба скалыхнецца. Я кепскі святар, усе мы грэшныя. Адзін Бог без грэху. Адна фармальнасць усюды. Давай, давай паперку. Пасылай свайму апекуну і заспакой яго сумленне. Дзякую, вы добры і разумны чалавек. Я пазнаў цябе, Костусь. Я ўспомніў, як ты падлеткам расказваў пра дзеда. Правда ўсё? Правда. І пра нядзельку любіў слухаць? Любіў. У семінары вочы наш на ноч чытаў. Чытаў. І пры навальніцы, калі маланка страшыла, паўтараў: «Свят Господь Ісус Христос і Дух Святы». Паўтараў. Веруеш. Гэта было маленне Богу. Хутчэй сілам прыроды, якія не стамляюцца тварыць. У тваіх вершах многа зваротаў, запазычаных з велічных царковных песнапенняў. Мой Бог, гэта імя таго, што хочацца пазнаць чалавеку. Няхай так. Што ж, ідзі, жыві доўга і шчасліва. Не бядуй, што сонца нізка, што прыходзіць нудны дзень. Не бядуй, што восень блізка і надол кладзецца тень. Не бядуй, што снег холодны скрые землю ад вачэй. Не загіне край твой родны у той цемені начэй. Будзе час, і снег растане. Прыйдзе зноў да нас вясна. Ветла з неба сонца гляне, ачуняе старана. Не бядуй, што цяжка стала жыць у вечнай цемнаце, што нас доля вечна гнала, што жывём у беднаце. Не бядуй, што звіслі хмары, што нам сонца не відаць. Не бядуй, што ў ноч пажары сталі неба заліваць. Дымам пойдзе ўсё ліхое, ўсё, што душыць нас і гне. Вер, брат, жыццё залатое будзе у нашай старане. Хата. Что шукаешь, Антош? Что, где она поделась? Да ничего! Я бачу, нечто ж у кутках мацаешь. А вот мне, на во что? Кобылу засяку. За что? Да, за что, за что? Тому что хочет зрабиться разумней за чалавека. Ой, як? Як? Лянуецца рабіць халера. Ну, вось, паслухай. Паехав я па сена. Ну? Поркаюся ля стажка. Яна адарвала повад, завернулася і ходу дамоў. Я за ёй іду. Іду павольна, і яна павольна. А паспрабую падбегчы. Тут яна ўсё пся крэў. Яна шыпчэй. Та не, дражнілася аж да варот. Не, дай ты мне сюды сякеру, ўсё. Не, ўсё, канцы, ўсё. Антош, добра, няхай так. Толькі давай. Пакуль гарачая капуста, на, умалачі, падмацуйся. О, тады і засячы. Давай. Давай. Еш спакойна. Еш. То ідзі ўжо. Хіба засячы. Хітрая ты, Лёсікава, як той пан, што нам карчму прадаць хоча. А то як же? Разумная якая. Добрый день у хату. Ой, добрый день. Добрый день. Добрый день. Заходьте, Каюлашка. Это, здается, вам. Ой, это от сыночка. А, это же от его дома. Ну, это лист. Давай, Антошка. Так. Читай. Так. Так. Дорогие мои родные, похвалены в хату. Ой. Навеки. Пишу аж но с Пинску. Не здивляйтеся. Як вы ведаете, у Філіповіча, моего товарища по класу, так, у Лунінці побыв недолго. А это он не важно, в Лунінці быв, все так. Передав он мне своих вучняв. Плата слабоватая, 2 рублі на месяц человека. Тихо, не плачь. Но... Переехал до Ивана у Беларуч. И там знайшла позва у войска. Тихо. Не посвечене о политической добронадейности не дали. И вот, дякую Богу, и моему коллегу с канцелярии, який просунувся по службе, такое посвечение нареште мне дали. Что? Ура! Ура! Ну так и дали ему. Посвечение такое дали. Дали нареште. Ну так нареште. Это все кто? Як же это? Наставничал верст за 10-12. От Пінска, а тепер ось виховую молодь у 3-м приходском училище и бегаю, как шалены. Даю приватные уроки детям полицейских, акцизных чиновников, раздурные мамчины сынки. Не звертаю уваги. Памятаете, как приезжал до нас Купалу Миколаевичем, да все жартовал. Знаюся, припев хороши, треба гроши, треба гроши. Тому и взял гэты приватные уроки. Знову радуюся життю і пишу великую речь, за якую не сором перед батьком моим, перед моим наставником у семинарии Феодотом Андреевичем Кудринским и вами. Симон Музика. Такая назва. Эх, кого нам не пришлося, братья милые, ужить, кольки талентов звялося, кольки их и где ляжить невядомых, непризнаних, неоплаканих ніким, тільки у полі отспяваних ветру посвістом пустим. Дик хіба ж ми прав не маєм сили шлях свой отзначать і своїм уласним краєм край свой родний називать. Поема про хлопчика-музиканта, про наш край. І ще мої родные, маті і дядька Антось, ви тепер засталіся за батьку. Просьба у мене до вас главнейшая за радость праці. Кохаю я молодую наставницу Пінської чыгуначної школи Марию Каменську по батьку Дмитровну. І посяму прошу вас благословення, як стало быть і положено у нас у славян. Ваш син Кастусь. Поважай. За батьку признає. Так. Ну, так что, Юрьевна? Что? Не здарма век прожили. Род наш протягнется. Ну, давай будем отказывать. Давай. Ой, я, як бачу їх. Яна молодая, пригожая. Мне здається, яны сярод хаты. Пиши, Антосик. Пиши, родный. Дай же, Боже, каб ты, сыночек, прожив з ёй все життё и радовался так, як нас порадовал своим листом с благословением. Все. Лепш за мати, Кастусь Михайлович, и дядьку Антохю не сказать. Благословляем на долгие годы и любовь. Привозь же свою жоночку. Казка. Може так, а може й не, служить щастійка й мне. Вось послухай, зроби ласку, розкажу тобі я казку. То неудали, неприкметний був дубок, ні хлямяжи, заняпалий і похилений на бок. Хто був дужчий, проворний, той грунт лепше користав, а слабейший і покорний життя тільки марнував. Древи всі росли та ущали, а закиданий дубок за нямашта зневажали. І йон був так одинок, змізарнілий і адметний, для других дубов чужи, з їм був кожний неприветний, як той камінь на межі. Збоку глянуть дуб нікчемний, і не варти нікуди, де чужий світ потаємний. Хто зірні внутро, туди, а у його був кут багатий, думок розних, співу, снов, казок в угол не почати. З їм поради вєтрик вів, з їм розмови мели хмарки, пересміювалися з їм, пливучи в воді неярким тканим сонцем золотим. З їм улетку день і ночку булькав світлий ручайок, а з пальов, з лясов дубочку нес новинний мотильок, углибившися в плинь світу, з тим злучившися життям, часто у жаль його одєти, йон зробився пісняром. І співав йон так приудала у той час, як світ стихав, що аж небо замирало, і земля вся замовкала, і дух згоди охинав тоді все яє створення, і все слухала той спів. Чезло здрадне насіння, і зникали злость і гнів, оживала ноч глухая, знов займався ясний день, затраслася сила злая, чує кепска, згине тень. Стихла пісня, темно стало, згасли ураз усі огні, і сякера заблищала при дубовым крані, секли злыдні дива древа, серца выняли з яго, каб не чули болі спеку найдзіўнейшага таго. А дубок без сарцавіны злосна кинули надол, змоўклі песні з той часіны, смутно стало навакол, тільки зрідку на світанні. Слі ущали, а закиданий дух за няма ж не важали. І он був так одинок, змарнілий і адмет для других дубов чи... Дубок. Шов ти місцем подорожний і спинився, чує йон, ні то голос чий тривожний, ні то струн болючий звон, а глянуся, ні каутка, ближе к древу йон ступив. Что за дива? Что за чутка? Дуб жалобно голосил, як бы скаргу слав на кого, ти на долю наракав. Подорожный с дуба того дудку живо змайстровал и пошел у свет ён Божий с той дудкой жабровать. Але уже не так пригожа эта дудка стала грать, бо не тое, но ей грали, чим душа яе жила, бо яе дар зневажали, бо нявольницей была. Смуткавала дудка тая об тих родних коранёх, об правдивых песнях краю, милым лузе и палёх. Тольки ж раз яна почула родный голос, родный зык, воля, ласка ёй вернула злыми вынятый язык. А за момент ласки, воли, все готово даровать, и за гэта свою долю стала дудка выславлять. А як воля усю пачуе, дрэва тое ажыве. Песня радасць запануе, у прасторы паплыве, а на тых яго карэннях дрэвы новыя ўзрастуць і другому пакаленню тую песню дапяюць. Пінск. Вяселле. Прошу, не бегай! Не озирайся. Фокус, фокус, аллегро, аллегро! О! Цуд, які! Сапраўднае данское віно! Я ж абяцаў табе сюрприз! Ну, каб не застацца ў даўгу, я таксама падрыхтавала табе сюрприз. Вось. Канверт, Боже, Боже, грошы! У нас шмат грошай! Смешны мой, гэта не грошы. Я запрашаю цябе ў вясельнае падарожжа ў Вільню да маці. Дзякуй. Дзякуй. Со святым, каханая. С законным шлюбом. Со святым, любы мой. Дзіўна. Ніколі не думала, што маё вяселле будзе такім ціхім, хатнім. Без сватоў, гасцей, нават музыкі. Чаму ціхім? З намі святкуюць усе! Увесь свет з намі! Прыслухайся! Ну я, падабаецца! Так, вельмі! Дзяўчынка, гэй! Калі ласка, бяры свайго музыку, падымайцеся на нас у хату! Добрый день у хату. Добрый день. Добрый день. Проходьте, проходьте. У нас свято. Выпей з намі, калі ласка. Так. Гэтая дзяўчына сёння стала маёй жонкай. За здароўе маладых. А гэта табе пернікі. Дзякуй. Сядай да стала. Зайграй нам танец. вось і першыя госці. Эй, уваходзьце! Дзверы не замкнёныя? Уваходзьце! Мне казалі, што тут можна знайсці настаўніка Міцкевіча. Пан прыстав, калі ласка. Я настаўнік Міцкевіч. Можаце радавацца. Нарэшце прыйшло пасведчанне аб вашай палітычнай добранадзейнасці. Так што вы павінны дзякаваць дзяржаўнай міласэрнасці. Пакіньце яго сабе на памяць. Як? Справа ў тым, што вам спазніліся даслаць копію пасведчання роўна на год. Можаце парваць, яно мне не трэба. Я не разумею. Вы ж рызыкуеце. Ніколькі. Я працую, вучу дзяцей, люблю сваю маладую жонку, пішу вершы. Па-ранейшаму забаўляецеся вершыкамі. Яны ж заробку не даюць ніякага. Не забаўляюся, пан прыстаў, а складаю. Вершы – маё жыццё, мая зброя. Ну-ну. І хто ж іх будзе чытаць? Прыйшоў тайны цыркуляр аб закрыцці беларускіх газет школ. Хто ж іх будзе слухаць, наіўны дзівак? Будуць. Хто? Пакажы мне. Яны, мой народ. Хіба гэтыя жабракі? Вас трэба неадкладна аддаць у псіхіятрычную лячэбніцу. Я нічога і нікога тут не бачу. Вы сляпы, пан прыстаў. Яны ўсе тут. І гэта чытай, мой народ. Чытай, сыночак. Спявай. Слухайце, не лічыце мяне за вар'ята. Каханы, ты іх бачыш? Бачу. А вы не верылі? Вось яны. Яны прыйшлі. Яны з намі. Чуеш, прыстав? Яны загаварылі. Тут нікога няма. Нікога няма, я не вар'я! Я не вар'я! Я не вар'я! Спявай! Чытай, хлоп! Спявай, хлоп! Спявай, хлоп! Спявай, хлоп! Спявай, хлоп! Туман ярам, туман дарінкою. Ой вы, дороженькі людскія, путінкі вузкія, крывыя, вы следам цьмяным снуяцеся і ўсё блукаеце, бы ў лесе вас горні шлях прасторнай плыні і далягляд ружова-сіні, дзе так панадна свеціць сонца, дзе думка чэ свае красёнцы, каб новы свет жыцця садкаць, заспакаенне сэрцу даць і разагнаць яго трывогі. Прасторны шлях, калі ты закрасуеш на зямлі і злучыш нашы ўсе дарогі. Ах, хто маю вядзецца на На каналі «Культура» прогучала заключная частка радыёспектакля «Адгукніся, браця» паводле Георгія Марчука. Над радыёспектаклем працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Год запісу 2012.